Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial? Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM. Ràdio Lliure i no comercial de Barcelona. Barcelona, 29 de juliol 2007. Benvinguts a l'Assemblea de Mahara. Magazine Dominical i Golfo de Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Castrati, lo intentamos. Sí. Una versión cuña Castrati, ¿eh? Contrabanda FM, una radio donde uno se divierte. Contrabanda FM, benvinguts, contrabandistes i contrabandits a l'Assemblea de Majares, aquest programa magazín grandioso i golfista de Contrabanda FM tots els diumenges de 7 a 9 del vespre en directe. Bueno, ja us sentiu que avui estem, pues bueno, de veranito ja, de juerguita, i bueno, aquí Contrabanda ja sense cap tipus de criteri, algun estem ja una mena de prevacances ja totalment assimilades. Pues bueno, avui és 29 de juliol, és l'últim programa d'aquest mes, dels Majares, però no serà l'últim de la temporada, estarem amb vosaltres diumenge que ve, encara no us preocupeu. I bueno, qui estarà aquí avui, us estareu preguntant, pues bueno, presentes ja, vostè. Pues hoy la Asamblea de Majaras tiene un polizonte incluido en los micrófonos, que no es otra que Elena, del aleteo desequilibrado. Es una aletea que se ha equivocado de programa. Molt bé. Pues sí, senyors, ja ho heu sentit. Avui farem un aleteo majara, en verdad. O una assemblea desequilibrada. O una assemblea desequilibrada. Com prefieren. Sí. No és el primer cop, no? Alguna cosa? Sí, jo diria que sí, eh? Sí, així... No n'hi ha hagut mai un aleteo majara així amb... Con totes les de la ley. Sí, sí, sí. Potser en un programa així normal, de diumenge, en horari habitual, no, però alguna cosa s'ha col·laborat, no? Ni bueno, al carrer, sí, sí, però no així compartim l'horari d'en sumament explícitament. No. És bueno, el primer cop. Ja faltava, tocava, no? Als Majares ens agrada fer experiments d'aquests també, perquè ha passat molta gent d'altres programes i hem fet allí una mena de uniones contra natura, que sempre han tingut bons resultats, ja des dels inicis. Bueno, i de Majares titulars que hi ha, doncs un servidor, Ernesto Chemajara, que ja veieu que jo de moment encara no faig vacances, però bueno, poquet em queda ja. Ja recordeu que la companya Tetiria està ahí en la llunyania, viatjant i pol·lulant, també tenim a Dos Manes Tijeras encara en el seu exili lusità, però no us preocupeu perquè tornaran ben aviat tots ells i, bueno, i tots els altres majares que tenim por ahí repartits en cos i ànima. També segurament tenim alguns por ahí escoltant, no molt lluny d'aquí, als quals animem, com sempre, que participin. Si no és aquí venint físicament, pues enviant-nos bones vibracions o millor i tot trucant un telèfon per participar, que és el 93-317-7366. 93-317-7366, i això pels majares i per qualsevol barcelonauta o ser humà terrestre que ens estigui escoltant des de qualsevol lloc, perquè ja sabeu que Contraband FM no només s'escolta a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana via el dial, via l'FM en el 91.4, sinó també des de qualsevol lloc del món a la fantàstica web, a l'emissió online de contrabanda.org. I ara, poquillo de musiquilla. Tens símptomes de sentir sempre el mateix. Bueno, i per fi ens traiem una espina i començarem escoltant Los Batuqueros de la Calle, que ja portem moltes setmanes intentant ficar-los des de les festes del Raval. Hoy sí, me pierdo. Thank you. Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona, en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Podeu contactar amb nosaltres escrivint-nos a un mail, contrabanda@contrabanda.org. I també podeu trucar-nos al telèfol 93-317-7366, 93-317-7366. Contrabanda FM, això és l'Assemblea de Mahara, són les 7 i quart ja pràcticament i estarem aquí amb vosaltres en directe avui diumenge 29 fins a les 9 del vespre. Ja sabeu que des de fa més d'un mes estem en un nou horari d'emissió de 2 hores, però mantenint una de les reposicions que la podeu escoltar els dijous, tots els dijous de 10 a 12 del matí. Ja sabeu que també teniu una altra opció per escoltar el programa si no ho podeu fer en directe, que és anant a la pàgina maharas.contrabanda.org o a la secció podcast de la web de Contrabanda i allà descarregar-vos els programes passats. Aneu en el podcast, us podeu subscriure, fins i tot sindicar, i el tindreu sempre que vulgueu. Bueno, i ja sabeu que en aquesta emissora, a part dels Mahares, tot i que sembla mentida, hi ha molts més programes, hi ha com una trentena de programes més, i entre els quals hi ha este aleteo desequilibrante que pulula en les zones els dissabtes, no? Aleteo desequilibrado, que encara no té podcast, encara no el podeu escoltar, està aleteando massa, està aleteando massa i no acaba d'encertar. Però el que sí que podeu fer és escoltar-nos els dissabtes, és a dir, ahir, podeu retornar en el temps i tornar a escoltar-nos a les 5 i mitja, de 5 i mitja a 7 de la tarda, els dissabtes. El aleteo desequilibrado. Ahir dissabte que vau fer un programa, bueno, vau portar unes invitades de Colòmbia, ahir fer un programa semblava força interessant, no? Que la gent el podrà escoltar repetit, i aquesta possibilitat? Sí, sé que és els divendres, però aquesta graella que tinc no està actualitzada. Ai. I no sé a quina hora és exactament. Divendres... Bueno, a la propera cançoneta tindré informació actualitzada i podrem dir exactament a quina hora repeteix l'aleteo desequilibrado, que fa vacances. A l'agost. Fa vacances. Tot el mes d'agost? Tot el mes d'agost fa vacances. Bueno, pues, bueno, a veure si ho poden aguantar els contrabandistes tot un mes sense aleteo, però bueno, que tornarà a ser si poden, no? Aguantar tot un mes l'aleteo sense contrabanda. Això ja és més difícil, quizá. Bueno, però no patiu, que setembre torna a estar aquí. I per qui no, si hi ha algun oient mahara que no sap què és l'aleteo i de què desequilibreu, pots explicar així en poques paraules o en moltes? En poques paraules o en moltes. L'aleteo sempre intenta parlar de temes amb una temàtica social, cosa que està bastant en consonància amb el que significa contrabanda i el fet de que sigui una ràdio lliure, associativa i que funciona mitjançant assemblees. I normalment, a dins d'aquesta perspectiva, sempre el gènere és un punt bàsic, un pilar a l'hora de lançar nostra mirada sobre el mundo. Mm-hmm. És nostre calidoscopio de visió. Molt bé, doncs ja ho sabeu, els dissabtes a partir de les 5 i mitja, i si voleu saber les reposicions a quina hora hi és el divendres, aneu a la pàgina Contrabanda. O espereu 10 minuts. O espereu un momentet, però si no, www.contrabanda.org. contrabanda.org, on ja sabeu que des d'allà també podeu escoltar online l'emissió de la ràdio. I una novetat que tindreu molt aviat ja, suposo que els companys Rizomas us ho han ja avançat, i és que aquesta setmana, per fi, pues ja s'inicia aquesta franja podcast on dins la programació de la ràdio doncs podreu escoltar podcasts fets per altres persones aliens a l'emissora, podcasts que s'han anat recollint de la resta de l'estat o fins i tot de l'estranger, sobretot de Llatinoamèrica, i que els hem habilitat una franja horària perquè els pugueu escoltar i anar escoltant això, coses que s'està fent a altres llocs, des d'altres òptiques i tractant diversos temes. Aneu a la pàgina web aquesta setmana i ja veureu allà aviat quines són aquestes franges, però que seran repartides durant la setmana. I bueno, això estarà en fases d'experimentació, però esperem a partir la temporada que ve, que ja sigui una constant, també poder ficar material de, pues, fet i realitzat per altres persones fora de la ràdio, perquè al fi i al cap també aquesta és la idea d'aquesta emissora, que sigui un espai obert on tothom pues, tingui el seu lloc, la seva veu i sobretot l'accés a això, a poder parlar un mitjà de comunicació que és precisament el que no faciliten els altres mitjans de comunicació habituals. Pues ja ho sabeu, la franja podcast aquest mes d'agost, perquè pues, no diguen 24 hores, 365 dies de l'any, que sembla una cunya, però és que és veritat. Bueno, va, una cançoneta per ja anar entrant en matèria. Se la dedicarem a dues persones molt especials. Una és la companya que havia de venir avui, la Berta, que si ens està escoltant, des d'aquí li enviem una forta abraçada. Esperem que l'Otitis li permeti escoltar aquesta cançó que li dedicarem, i esperem també tenir-la pues, en breu, si no la setmana que ve, aviat aquí amb nosaltres com a bona contrabandista que és estat, i esperem que sigui sent. I a l'altra persona que li dedicarem també serà a la Flor, aquesta Mahara, que està des d'Argentina sempre atenta i sempre col·laborant, i que, bueno, no estarà aquí amb nosaltres físicament, però sabem que sempre està en espíritu. I diumenge passat, mentre es estava escoltant en directe, doncs ens va escriure, ho vam llegir una miqueta tard, però ens enviava saludos. Pues avui li tornem els saludos, les abraçades, i li dediquem a ella i a la Berta, a una persona que està a Argentina i a una que acaba de tornar, aquesta cançó, que tot i que trista, pues ho fem amb totes les millors intencions. Són els Gen, de Saragossa, un dels grups que va estar tocant ahir en aquest concert de suport a les barricades, al portal llibertari a les barricades, denunciat per l'ESGAE. I la cançó és, com o no, Argentina. Portaba los galones de oficial. Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Aquests eren els Gent de Zaragoza. I ja que parlàvem d'Argentina, us recordem que teníeu aquest especial que vam fer, aquesta entrevista a gent de que estan presentant el llibre sobre fàbriques recuperades No Passar, sobre aquesta experiència argentina, que el podeu escoltar, descarregar, fer el que sigui amb ell, des de la pàgina web de Majares, majares.contrabanda.org, o des de la secció de monogràfics de Contrabanda de la pàgina contrabanda.org. Quan despedim els senyors Rizomas, sus kimonos i sus boques abiertes, i ahir els dediquem un bon diumenge, els hi desitgem. Bueno, i a tots vosaltres us invitem, seguim insistint en que ens trugueu, que fa moltes setmanes que no ens truca ningú, en el 933177366, 933177366, i pels més timidillos, o els que ens estiguin escoltant en horari de reposició, també us recordeu que tenim un mail, un correu perquè ens escriviu qualsevol cosa, que és assembleamajares@gmail.com. Assemblea, con una sola S, assembleamajares, tot junt, @gmail.com. I allà ens podeu enviar pues, qualsevol cosa que us vingui de buscar, radiem, una convocatòria, una opinió sobre qualsevol història, una notícia o algun text perquè llegim, com algun cop fa temps algú havia fet amb alguns escrits força bonics. Doncs pues, bueno, nosaltres per això estem als Majares i segur que ens agrada fer una miqueta de comunitat. Bueno, pues, avui aprofitarem que tenim l'Helena aquí, ens ha portat coses per llegir i per escoltar, per fer un programa que farem avui una miqueta bastant més, diguem, amè, distès, lúdic, que habitualment, i aprofitar per escoltar coses. I, per exemple, podríem començar amb què, Helena? Bueno, igual en aquest caràcter d'estiu que tenim a la vora, i jo més, que només em queda una setmana i me'n vaig cap a terres lusitanes, doncs pensant en això, ha portat el José Saramago. Així que si al senyor Majara li sembla bé, llegiré alguna... No en portuguès, que no ho falo. No? No. Però bueno, es pot falar sense saber-ne. Bueno, pots llegir tu, llavors, després, perquè està... La versió en portuguès. Tenim versió portuguesa, versió catalana. De moment escoltarem la catalana i si m'animo després... Mira, vale. Perquè no, perquè com que el senyor de Manos Tijeras a vegades ens obliga a llegir en portuguès aquí quan ens envia les seves missives. Com és, eh? Anem agafant ja una mica de tono. No, ens té una mica abandonats, he perdut la pràctica. Pues què et sembla si fiquem abans una cançó? Vale, sí? Fiquem una cançoneta de l'Adriana Calcagnotto, sembla bé també? Sí. Així anem, potser anem adaptando l'oïda. Mira, aquesta noia, a més, ens fa molta il·lusió que la portis, perquè vam estar parlant d'ella fa uns mesos, fa un mes i mig, quan va venir aquí a tocar amb la Mícia, perquè vam anar aquí un grupuscle Majara a escoltar la Mícia al Palau de la Música i anàvem a veure-la ella. I vam tenir la sorpresa de que hi havia una artista invitada, que era aquesta noia brasilenya que no coneixíem, la veritat. Jo no mai havia sentit parlar d'ella. Nosaltres anàvem a veure la Mícia i va ser una grata sorpresa. Tot i així, realment, jo segueixo sent de l'opinió que qui va omplir de presència a l'escenari va ser la Mícia, que qui no la conegui és una de les divas del novo fado portuguès, però tot i així déu-n'hi-do els adeptes que tenia la noia aquesta, que sembla ser que Brasília és tot una... Bueno, Brasília, Portugal també, és tot una estrella allà i una de les grans referències de la música actual brasilenya, i a més va amb una empenta i una força bastant renovadora. Jo no he tingut la sort de veure-la en concert, però les veus que m'han arribat la defineixen com una dona amb molta classe, molta elegància, que omple també l'escenari, i és bastant jove, jo diria que té 30 anys, una cosa així. Sí, la sembla més jove del que és. Tu la veus i dius, hòstia, que joveneta. I després, clar, dius, ostres, va començar molt jove, però és que no, a més és menys jove potser del que aparenta, però té un aspecte així juvenívol. Però va començar molt, molt joveneta, potser amb 16 o 17 anys, fins i tot va començar ja a cantar i a recórrer el món. Doncs fa un estil així bastant, té un bozarrón, i segueix així la tradició de cançó brasilenya, però més modernitzada, així jugant molt. Sí, fa versions, també. És una mica algun cop rockerillo. I va cantar amb la Missy algunes cançons juntes, conjuntament, i la va ser el momentazo. Doncs pues va, què escoltarem d'aquesta noia? Escoltarem Eu Espero. Jo espero, no? Jo espero, aquesta era fàcil. Adriana? Calcagnotto. Calcagnotto, és que l'altre dia no m'han recordat el nom. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam p perquè el temps no s'atura, ni importa que costin els dies que hem viscut, el got d'aigua amargant que es posa on la set de la vida s'exaspera. No comptem pas els dies que han passat. És avui que hem nascut. És només ara que ha començat la vida. I, junt encara, es pot l'amor cansar tot esperant-nos. Entre nois, tentaculada i blanca. Un cop ja morta, la medusa es podreix. Ha vingut en l'onada més gran que s'ha estès. A la sorra, on s'hi ha quedat, la gelatinosa massa fosforeja. L'orgasme fon dos cossos allà a prop, i de la comuna suor, de l'esclat fosc que de la pell els irradia, la nit en fa, en recrea, medusa viva, renovat amor. Banda FM, aquesta era la senyora Adriana Calcañoto. Calcañoto, no me lo aprendré nunca ese nombre. Te lo grabaremos en la frente. I què ens has llegit, Elena? Doncs he llegit uns poemes de José Saramago, d'un llibre que es diu Els poemes possibles. I doncs el primer poema que he llegit es diu Perquè el temps no s'atura, que tenia molt una mica, no? Quan he llegit el Eu espero, el trobava una mica de relació, no? Sí, és esperes curiós. Perquè n'hi ha alguna cosa que no s'atura, no? Perquè esperar, si la tot espera, llavors no té sentit esperar. És curiós que al final tot encaixa, encara sigui no buscat, acaba confluint. Tot encaixa. I a més era un poema molt positiu, no? Que et deia que ja la vida comença, no? S'obliden els gots d'aigua amargants que han passat per la nostra vida i és avui que han nascut, deia José Saramago. És una de cal i una d'arena, crec que donarem avui. Hem començat per la part més alegre, però ja positiva. Veurem com acabem. Ja veurem. No, però sempre també aquí ens invadeix un esperit una mica també positiu, una mica també acorde amb l'esperit d'ànim, amb l'estat d'ànim que estiguem, perquè al fi i al cap els majares no podem a vegades evitar això, i jo suposo que de les persones que estan a contrabanda, que és transmetre una mica el nostre estat d'ànim a través del micro, i quan estem àlgids i bé, doncs això es nota, suposo, i de l'altra banda el transistor noten. I quan no és així, doncs també jo crec que també es transmeteix, en què intentem dissimular-ho, crec. Però bueno, això és els nostres defectes, és el que té també, que siguem persones normals, no?, de peu de carrer, com qualsevol altra. Sí, sí, sí, ens adapten al temps, a les condicions i al nostre estat d'ànim, vull dir, tot ets un. Pues que el senyor Així que t'explico quina era la segona. La segona també era molt del moment, perquè es deia meduses, i com que n'hi ha tantes últimament de meduses, que és la plaga, bueno, per excel·lència d'aquest estiu, aquesta i la mosca negra. Les dues. Hòstia, però jo no he vivit ninguna de les dues encara. Jo tampoc, però a la tele hi surten molt. Si són tan maques les meduses, no? Perquè una mosca negra no et fa gens d'il·lusió, però una medusa, dius, hòstia, almenys té un nom preciós, és una cosa molt maca. Té més glamour. Té molt més glamour que et piqui una medusa. És un animal aquàtic. Però una mosca negra, no sé. Bueno, doncs des d'aquí, una forta abraçada a les meduses, que també... Fan la teva seva funció social, també, no? Una mica de... Si fa serveix perquè assustin alguns guiris i no vinguin tant a la platja, cosa que tampoc crec que tingui la seva eficàcia, però... Però bueno, també les tenim una mica infravalorades. Sí, segur que n'hi ha alguna història d'amor de dos que s'han conegut allà rotllo que les ha picat la medusa i han anat a ficar-se en enguento. Les meduses estan ahí per alguna cosa, jo estic segura, eh? No, mira, renovat amor, es diu. Al final del poema, aquesta és l'última frase, doncs. A més, jo he sentit una llegenda urbana, no sé si tu l'has sentit i és veritat, això que diuen que quan et pica una medusa una de les millors cures és el pipí, pipí humà. Ah, sí, sí, sí, així ho diuen a moltes, quan et piquen moltes coses, eh? Però sí? Crec que és... Bueno, pot ser, no? Haurem de provar. Sí, sí, sí. Quan es piquin, crec. Sí, sí, sí, per les mans, no? Deien que també és un és molt hidratant. Sí. Llavors, n'hi ha, a la farmàcia n'hi ha moltes cremes que tenen urea. Que no deixa ser això, no? Urea, d'orinar, no? Pues veus, és curiós, pues no? A vegades les coses més aparentment més lletges o tabús o fastigoses acaben sent les més naturals i efectives. És així, no? Sí, bueno, sí. Tornant al senyor Saramago, m'ha fet gràcia que el llegissis avui perquè per exemple el vaig veure l'altre dia, no pel carrer, el vaig veure a la tele i vaig dir, és dels que em va sorprendre més, fins a cert punt, que es presenciés al funeral del senyor Polanco. Sabeu que el senyor Polanco ja va morir precisament el dia abans o el mateix diumenge de l'últim programa que vam fer. I també us vam comentar alguna cosa, però tampoc vam entrar molt en el tema més, diguem, que no està bé, no? A vegades no fa falta potser parlar amb el cos encara calent d'una persona. Però bueno, sí que aquesta setmana, veient les notícies, veient les imatges de funeral, ostres, és que un no podia parar evitar pensar, o sigui que jo mai havia vist un funeral aquí a Espanya on hi hagués tantes personalitats i tantes persones importants, influents, poderoses o importants en el seu camp, no? Potser el cas de Saramago, jo que és una persona potser poderosa en el sentit econòmic o polític, però bueno, està clar que dins el món de la literatura i de les lletres, ja no portugueses, europees, pues és un dels noms més importants, però és que ja estava tothom. Estaven des de polítics de dreta, d'esquerres, president del Barça, del expresident del Madrid, no sé què, bueno, periodistes mil, alguns famosos, i sobretot són molts polítics i molta gent de l'economia i, evidentment, d'altres mitjans de comunicació. I això és una de les poques persones que ho ha pogut fer en aquest país, el senyor Polanco, que és juntar-los a tots, ja no sé si per... Bueno, per amistat o per miedo, perquè quan una persona controla més de la meitat de mitjans de comunicació d'un país, pues bueno, pues està clar que fa amics, però no sé si uns són amics o són persones que el temen, no? El cas és que bueno, s'ha anat una de les persones que això, que ha controlat, segurament controla i, bueno, s'ha de controlar la seva família, el grup de comunicació més important d'aquest país, que és el grup Prisa. I bueno, qui conegui molts dels mitjans que hi ha dins aquest grup, com pot ser El País, o com pot ser la cadena SER a la ràdio, o com pot ser el Canal Plus a la televisió, doncs és, a més, és un, teòricament són mitjans de comunicació d'esquerres, teòricament, no? Com a mínim és el que diuen. El cas és que durant tots aquests anys, tant amb governs socialistes com amb governs del Partit Popular, són segurament qui més han remenat les tiraretes. I bueno, jo només volia recordar això, ja que la setmana passada vam estar parlant de mitjans de comunicació comunitaris o alternatius que han sofert o estan sofrint últimament pues, atacs a la seva existència o a la seva pròpia llibertat d'expressió, com és el cas de la televisió d'aquí, la tele, o com és el cas d'aquest portal que us hem comentat abans de les barricades, o fins i tot un molt més popular com és el cas del Jueves, no? Amb la retirada d'aquest últim número que tant se n'ha parlat, però que ja us dic jo que s'oblidarà en pocs dies. I tornarem a... Bueno, ja li traurem importància que s'hagi segrestat el número d'una revista per qüestions polítiques, que al final cap són les que han estat. Bueno, i per què us deia això també? Perquè hi ha hagut hem tingut una altra bona notícia aquesta setmana, bueno, almenys ens alegra alguns contrabandistes, que és que hem tingut aquí a Barcelona la visita... Bueno, a Barcelona hi ha contrabanda la visita de companys de ràdios de Madrid, que ens van venir a veure aquests dies... Van venir aquí a veure quines experiències hi havia de mitjans de comunicació, podem dir, alternatius, antagonistes, o bueno, mitjans de comunicació diferents en l'àmbit de la televisió o internet o també de la ràdio, ens van venir a veure. Eren dos companys de Ràdio Almenara, una ràdio comunitària d'un barri de Madrid, i que també són membres de la Unió de Ràdios Comunitàries de Madrid, que és una plataforma que aglutina diferents ràdios de barri de Madrid. Allà a Madrid pues, funciona una miqueta diferent l'espectre radiofònic i també diguem, la forma en què s'organitzen o que funcionen aquestes ràdios, diguem, alternatives que ja agafen més la forma de ràdio comunitària, que vol dir que, bueno, que sí que té algun lligam amb l'administració, pot ser en un ajuntament de barri o amb algun casal, tot i que això no vol dir que no hi hagi altres, però menys ràdios lliures. Però bueno, pues ens van visitar, des d'aquí no sé si ens estan escoltant, algun parla, entén el català, o sigui que també si ens escolta ho pot entendre, els enviem un saludo. Però van estar aquí al programa o van no van estar aquí a la ràdio, van estar per aquí pululant, espiant una mica, cotillejant i veure pues, com estava Contrabanda després de que feia molts anys que també no la visitaven i tenien ganes de veure com anaven per aquí les coses en aquesta emissora i a Barcelona en general, perquè van estar també mirant pues, per altres experiències. I bueno, ja vam compartir amb ells uns moments a Bilbao, a l'encontre de ràdios lliures que va haver-hi un any a Perirola i Ràtia, i bueno, pues, també és un plaer trobar-nos aquí i anar intercanviant experiències amb gent que està fent pues, tasques similars però a altres llocs, no? En aquest cas a Madrid. Pues, des d'aquí un abrazo i moltes energies també perquè continuïn. Ràdio Almenara, que està en el 106.7 de l'FM, si esteu per Madrid, per la zona on es podeu escoltar, que és el barri de La Ventilla, allà està en aquesta ràdio comunitària. I la web, radioalmenara.net. radioalmenara.net, i també investigueu per allà i allà també trobareu informació de la URCM, que és aquesta Unió de Ràdios Comunitàries que aglutina aquestes ràdios i que també de tant en tant doncs van, bueno, a part de tenir els seus foros i intercanvi de programes, doncs també van fent les seves jornades i les seves històries interessants. Ara ens passaven també uns tallers que estan muntant aquesta gent de Ràdio Almenara a l'estiu, però que ara paraven a l'agost i tornaran a setembre fent durant l'estiu una sèrie de tallers amb contacontes, amb jocs populars i amb històries pel barri, cosa que bon, també sempre has d'agrair, no? Que les ràdios també s'impliquin en el que és la vida de la vida diària en els barris que les acullen. Pues això, un abraço a la gent de l'associació de Ràdio Almenara. Bueno, va, i escoltarem una cançoneta. No sé si t'agraden els calamars. T'agraden els calamars? Els calamars? No els conec. No, els calamars. Ah, sí, sí. Aquests sí. Sí. I el salmó? Que tens un bocata preparat. De calamars a la romana? Sí. No, però, bueno, en certa forma sí, també. I si s'agraden els calamars, a mi sempre m'ha agradat els calamars a la romana. Potser amb els altres he tingut més, m'ha costat més. I el que sí que estic descobrint últimament, que m'estic un altre cop aficionant al peix, cosa que durant molts anys d'infància pues, no havia estat així, perquè és el que ens passa quan ets petit, no sé si per definició, però no t'agrada el peix. Te'n vas fent molt gran ja, eh? Per mantenir aquesta teoria. Per això mateix, que ara ja tot, no? Vaig una mica un altre cop recuperant el gust al peix, assaborint pues, això, que és, en veritat és un gran menjar que durant molts anys jo almenys havia tingut abandonat, no? Més, pel meu potser esperit més carnívor. I amb això té molt a veure també Portugal, perquè realment és un país on pots assaborir realment la riquesa del peix i no d'una forma molt cara, no com altres llocs. Però bueno, un peix que a mi m'agrada molt i que he redescobert és el salmó. Bueno, aquest és més no? Del nord, no? Bé, és més del nord, no és molt lucità, tot i que en mengen, eh? En mengen i ja n'he menjat allà. I ens agrada el salmó, els majas, què li podem fer? Doncs escoltarem un salmó, vinga. Solo Contraband FM, això és l'assemblea de Majares. I bueno, qui era este senyor? Pues bueno, ja ho veureu descobert. Ui. Coses de la tecnologia. Però bueno, hay que estar ahí alerta sempre. Doncs era l'Andrés Calamaro. I ara estan parlant aquí amb els micros baixats. Estan debatint si ens agradava o no. Perquè és una d'aquestes persones que no té mesura. Sempre hi ha gent que no té medida con les coses. Jo crec que és una mica el que li passa al Calamaro. Sí, una vegada va treure un CDs i jo crec que n'hi havia com 5 CDs tots de cops. I era Salmón. Era aquest? Sí, sí, quin però fa anys ja d'això, sí. Quants anys. I sempre t'han dit això. A més, va ser com una espiral de que va començar a treure discos doble i de cop va treure un de 3. Sí, que li quedaven curts els dobles, també. I ja és això, tenia no? aquesta poca de, no sé com diria, ara no em surt la paraula, que a vegades és important saber destriar, no? Saber escollir, seleccionar, sí, i prioritzar. Exacte, i bueno, li el passa, pues produeix molt, com suposo que li passa a molts músics, però sempre decideix normalment treure-ho tot, o sigui, publicar-ho tot. I llavors què passa? Pues que té un monton de cançons, però clar, no totes són bones, almenys no per un fan acèrrimo de Calamaro com jo, que la veritat conec molt poques i sí que em fa gràcia algunes en concret, com aquesta, però potser escoltar-ne més de 10 seguides, la veritat, se'm no, fa arregós. I tot això que ve? Doncs que ahir el vam escoltar, el senyor Calamaro, en el fòrum, en aquesta gira que es diu Dos són multitud, que fa conjuntament amb el Fito i Fitipaldis, de la qual vam estar parlant fa unes setmanes perquè una companya nostra, una altra majara, l'Armo, pues, està vivint des de dins, com a treballadora, diguem, estava vivint una gira mastodòntica des de dins i ens va voler explicar també què significa això, perquè és tota una història també una gira d'aquest tipus, d'aquesta índole, perquè realment és tremendo. Si una gira d'una gran estrella és brutal i significa a nivell logístic i d'estructura i de personal pues algo bastant enorme, una gira per dos, diguem, stars, no? Dos stars, però amb molt menys de glamour, no?, que altres stars. No, això sí. O el seu públic, no, és tan... Vamos, que no són com les d'Operación Triunfo, vols dir. Sí, no seria com les... Com es diuen aquestes, les Spice Girls o... No. Les Ketchup. No, una miqueta més de nivell, sisplau. Potser no, i segurament no, però bueno, a nivell, diguem, d'infraestructura, d'estructures, del que tu veus allà, sí que és tremendo, és faraònic. Jo que no estic acostumat a anar a concerts grans, no sempre, no sé, el més gran que havia anat potser... Tenies por. No por, però m'impressiona. O sigui, no, estava embadalit amb tots els projectors, les torres, gent penjant allà amb les llums, només hi ha la quantitat de gent que va anar, és que jo no estic acostumat. Això, bueno, en festes majors, això sí que ha viscut multituds i m'agobien, però en un concert, vull dir, no hi estic acostumat i vaig estar ahir també, mira, analitzant-ho i cotillejant una mica perquè potser és de les primeres experiències que he viscut ahir d'un concert enorme. Sí que havia tota la gent que n'hi ha darrere, no? Darrere l'escenari, sí, sí, vull dir, en veus uns quants, però en veus a dos. Centenars. Però com és Dos són multitud, doncs la multitud està. Sí, també. Sí, no, i tant. O sigui, darrere hi ha un monton de gent ahí corrent per això i és força increïble. I rara també, que has dit de gente rara. Que hi rara? No, que havia gente rara. Pues rara també. Home. Món de la música. Bueno, l'altre dia quan va venir aquí l'Armo ens va explicar cotillós. Qui va venir? la l'Armux, aquesta companya. Ah, vale, vale. També ens explica i cotilleos graciosos i interessants, no? De... I en tenia uns quants, no? Bueno, sí, els tòpics, a vegades els tòpics són veritat, a vegades es desmenteixen, el tòpic del músic, diguem, drogadicte i... Mujeriego. Mujeriego, i molt típic de les gires, no?, amb... Caprichos, caprichos, no? Mm, antojitos. Sí, d'antojos. L'altre dia llegia que la Paulina Rubio es va fer portar... No sé què era, si es va fer portar com una dotzena o no sé quants perfums al camerino. Però la Paulina Rubio també ve al fòrum? No, però vull dir, coses que em va fer gràcies són els antojos dels artistes, que és un dels tòpics. Que se poden permetre. Clar, això sí. El que passa que ja desmentia una mica també el tòpic aquest de la vida salvatge i mala vida darrere dels camerinos. I sobretot en aquest cas en concret, bàsicament, perquè el Calamaro, que bueno, és força sabut que és una persona bastant golosa i que la seva trajectòria musical ha tontejat molt ha conviscut força amb les drogues, doncs ara està en un moment de paró, diguem, d'haver-les deixat, i això ha fet que també s'engreixés molt, que no sé si... com el Sabina. Sí? Ah, doncs pues està vivint... Bueno, el Sabina, quan li va donar aquest jamacuco que quasi es queda ja mig mort fa uns anys, no? Mm-hmm. Va deixar tot i ara està més fortot, sí, no? Bueno, es queda molt, molt prim. Don Jones ara té com mofletillos. I se le nota. Sí, Calamaro... somria molt més últimament, des que fan la gira amb el Serrat, també. Des que no se pone. Això des que ja no se pone, somriu molt més, tu. Però això ja és una altra cosa. Això no, ja m'estranya més. Però el d'agafar quilos sí que és veritat. I el Calamaro està impressionat. Bueno, però té una sonrisa una mica falsa, eh? Des del meu Sabina. Punt de vista. Sí. És que si entrem a parlar ja de Sabina, però sí, sí, està clar. A mi és una persona que em dona desconfiança. Desconfiança. Bueno, a mi sembla que té cançons molt bones i lletres molt bones, eh? No direm que no, però bueno, no sé, el personatge aquest que s'ha creat a vegades em fatiga una mica. Però el Calamaro, que també és un altre personatge que segurament creat per ell mateix, doncs ara està en aquest moment d'això, que està agafat els seus quilets i la veritat a mi em dona la sensació de tot i que sé que no sóc un fan, no conec les cançons, i que per tant també el meu... tampoc podia implicar-me molt ni estar ja molt ficat en el concert, però sí que em dona la sensació com d'una mica de que segurament els millors moments del Calamaro han passat. O potser tornaran, però que no són ara, ni molt menys. I la veritat no li veia una energia ahir que se li pressuposava potser el que ha estat cantant de los Rodríguez, que és un dels grups segurament més anès i que ha donat el rock d'aquí. Ja. I sobretot a una persona ja quan ell era en solitari, com deies, amb una que produïa un muntó, i bueno, si el que tenia, si algú tenia era això, una gran afán d'això de creació. I bueno, ara el veus allà i dius, hòstia, parece este hombre ja s'ha quedat sin piles. Però bueno, són coses, suposo, d'això, de deixar les drogues, o moments de creativitat més baixos, això ja ho dic jo des d'una perspectiva de... Neòfita. Neòfita, de no fan, saps? De no fan. Però la gent ho disfrutava. Però... jo crec, sens dubte, que almenys l'impressió que jo tenia és que quan va sortir el Fito, clar, van sortir junts, primer van cantar unes quantes cançons, cosa bastant curiós, i llavors ja el Calamaro va estar tocant vàries, no? Incloses alguna de les més famosilles, en què no va tocar la del Maradona, que tothom esperava en candeletes, van tocar alguna de los Rodríguez junts, i després de que toqués el Calamaro va sortir el Fito, van cantar potser alguna junts. Però cantaven junts o cadascú feia la seva primer part? Junts. Vale. Ah, vale, en el cançons, quan estaven tocant les cançons junts. No, cantaven, en alguns moments cantaven junts, la mateixa cançó, a més que els dos toquen, i sí, i les tocaven junts, o després sí que hi havia un espai perquè cadascú toqués per separat, tot i que compartim molts músics. I llavors això feia que el concert fos super llarg. Van tocar, per exemple, una que es van ficar al públic a la butxaca, una versió de Los Rebeldes, que és un grup de Barcelona rockero i clàssico, i això va agradar a molts rockerillos que hi havia per allà. Però el que deia que no vaig poder evitar pensar que en Fito no passava això. La gent, doncs en Fito encara va vibrar més. Potser és que, clar, hi havia gent que anava a veure un i gent que anava a veure l'altre, tot i que alguns també potser els agradaven els dos per igual, però estava clar que hi havia gent que preferia que anava a veure un en concret, no? També ja només per les pintes ja te'n donaràs compte. Sí, aquests són fitipalderos. Exacte, i se notava, i hi havia molta comunitat basca també, i suposo que argentina també. Però en el cas que el Fito sí que em va sorprendre més positivament, en canvi. Mira tu. Perquè tampoc és un músic que hagi seguit jo molt. Sí que havia estat bastant fan de Platero i Tu, sense ser ahí un incondicional. Però des de que es va passar a Fito, havia seguit una mica el primer distal, però no el coneixia molt i se'n feia una miqueta empalagós i pasteloso. Una miqueta, eh? Escoltant més d'un parell de cançons. Però la veritat és que indirecte em va donar una sensació. I et dona la sensació al contrari del Calamaro, de que de que està en forma este hombre. Trobis més o menys originals les seves cançons, que no ho són molt, no ens enganyem, però sí que notes ahí una energia i un... Hi ha una... Transmite bon rotllo, no? Sí, hi ha un rock ahí en massa autèntic. És la sensació que et dona, almenys veient-los en directe. I bueno, pues això. I què, nos pones una de Fito? Sí, os pongo una Fito i dejo de dar la brasa. Ficarem una bastant famosia. Esta de les poques que em coneixia de Fito. Lo que vaig trobar a faltar és alguna versió de Platero i tu. Però bueno, no se puede tener todo. Pues va, escoltem aquest Bilbaíno con Boina i el seu grup, els Fitipaldis... Por la boca vive el pez. Som-hi, tu. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero. Soñaré si no estás que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo oscuras de la locura de alumbrarme. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez, y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. ¿Sabes que soñaré? Porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Les paraules són noves, neixen quan en l'aire les projecten cristalls de suaus o dures ressonàncies. Són iguals que els déus, inventant en la solitud del món aquests senyals que fan de ponts a les distàncies. Poso paraules mortes al paper. talment segells, japats per altres llengües, o insectes, travessats de sorpresa, pel rigor impersonal de les agulles. De paraules així rematades, omplo jotges d'estupor i de badall. Entre les portes em mostro, engalanat, fent passar flors seques per bitllets. Qui pogués saber de quina manera les paraules són roses al roser? Contrabanda Yolé en el 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona y en el www.contrabanda.org. Que ya los titirimundi que yo te pago la entrada, que si tu madre nos quiere, que dirá. discutir, dirimundi ya, y que yo te pago la entrada, que si tu madre nos quiere, que dirá, que dirá, que ya los titirimundi ya, y que yo te pago la entrada, que si tu madre nos quiere, que dirá, que dirá. La canción del verano. Se había echado por la seguridad de sumirse inmediatamente en el sueño, pero comprendió que se equivocaba. Sus párpados, que hacía solo un momento lo que estaba a mantener abiertos, no querían ahora permanecer cerrados y se abrían temblando con inquietud. «Todavía no es la hora a la que suelo ir a dormir», se dijo. Sin duda, había permanecido echado demasiado tiempo durante el día. Además, fuera sacudían una alfombra, lo que realmente parecía inverosímil, y en realidad no se trataba de eso, sino de los latidos de su propio corazón, que parecía palpitar fuera de él como el aire libre, exactamente como si sacudiesen una alfombra con un batidor de junco. La habitación no estaba completamente a oscuras. La luz de las lamparillas en el balcón, la de Joaquín y la del matrimonio de la mesa de los rusos ordinarios, entraba por la puerta abierta, y mientras, Hans Castorp permanecía echado de espaldas con los ojos entornados. Sintió que bruscamente reaparecía en él una sensación vivida durante el día, una observación que había hecho y que por terror y delicadeza se esforzó en olvidar de inmediato. Era la expresión que adquirió el rostro de Joaquín al hablar de Marusk y sus cualidades físicas. Era aquella impresionante deformación de la boca y aquellas manchas en las mejillas. Hans Kanstor comprendía lo que aquello significaba. Lo entendía de un modo tan profundo e íntimo que en el exterior el sacudidor redobló la intensidad de sus golpes y apagó casi por completo los sonidos de la música procedente de Davos Platz, pues había un nuevo concierto en aquel hotel apartado, una melodía de opereta de compases simétricos e insípidos que a través de la noche llegaba hasta él. Hans Kanstor la silbaba murmurando, pues es posible silbar y murmurar, mientras llevaba el compás con sus pies gélidos bajo el edredón de pluma. Cuidemos maneras, otra després, un gargall, junts es fan policies, els altres traficant. Com abans, he dit, com abans. Hey, sin duda no era esta la forma más apropiada de dormirse, y Hans Kastrup ya no sentía ningún deseo de hacerlo. Desde que había comprendido de un modo tan intenso y vivido la reacción de su primo, el mundo le parecía una cosa nueva, y un sentimiento de alegría desbordante y esperanza renació en lo más hondo de su espíritu. Som esclaus del lloguer i del nostre dinar. Además, esperaba algo sin saber exactamente qué, pero cuando comprendió que sus vecinos de habitación habían terminado su cura y se disponían a sustituir su posición horizontal al aire libre por la misma posición en el interior, tuvo la convicción de que la pareja se acostaría en paz. «Hoy dormiré tranquilamente», pensó. «Esta noche se acostarán en paz, estoy seguro». Casual i la cançó Insomni Generacional. Pues sí, aquest Casual, el grup Sinistre Català, des del seu disc La Nova Medicina. I us hem llegit un fragment d'un llibre que potser alguns haureu reconegut, que, perquè és un llibre dels més llegits, eh? Jo conec moltes... Tothom se l'ha llegit, quasi tothom que conec. O sigui que és molt llarg i potser reconèixer un passatge així a l'atzar és difícil, no? Complicat. Però el nom dels personatges, potser... Sí, potser sí, no? Bueno, es diu La muntanya màgica, de Thomas Mann, ja potser ja us sonarà, ara que he dit el títol, i sí, és un llibre molt llarg. Jo l'he començat fa unes setmanes i, bueno, de fet és un llibre que anava reprenent. Havia començat i mai l'acabava de ficar-m'hi, però aquest cop va en sèrio, em sembla. I com que estem a l'estiu així tot acalorat, vaig pensar, bueno, pot ser un llibre que em anirà bé per evadir-me i imaginar-me que estic a un lloc fred i més fresc i refrescat. I aquest passatge que us hem llegit també perquè jo sóc un gran patidor d'insomni, sóc un insomniac. Un insomniac. Bueno, no ho sé, potser. Deu tenir un nom, això, no? Les persones que pateixen insomni. Però bueno, hi ha gent que és tendent, això, i un servidor ho és. I això en barratges. Però quan arriba l'estiu se m'accentua normalment. I em venen moments de més insomni que durant la resta d'any. I he passat unes setmanes així amb força insomni, després em vaig recuperar, perquè també sempre venen uns dies que de tan fatigat que estàs, i perquè potser coses milloren el que sí, ja tornes a agafar un altre cop més la son. Això costuma passar, però després et torna a recaure una miqueta amb l'insomni. I una de les coses que un fa també, o almenys jo quan tinc insomnis, també em fico a llegir més, no? Intentar conciliar el son, perquè un dia a vegades ja no sap què fer quan li passa això, i si a sobre fa calor i et tortura la suet, doncs pues ja és fatal. Sí. I això m'ha dedicat també a llegir una mica, però també... O sigui, s'hauria de poder llegir als fosques. A les fosques. Això seria fantàstic, ja. Sí, perquè llavors és una putada, perquè llavors també et fiques la llum i sembla que tens més calor, clar. Més calor i que et desveles més. També té això. Llavors, és clar, no és el que dius, tu. No ho he pensat algun cop. El cas és que per culpa d'això... Pues, per exemple, aquesta setmana he estat a punt de... Bueno, he tingut un accident d'aquests que els Defcon 2 recullien a la cançó Muerte... Pànico a una muerte ridícula, que quasi m'he envenenat, perquè tinc unes gotetes, em van deixar unes gotes una companya Mahara, també d'aquí, unes gotes d'homeopatia per poder combatre això, no? L'insomni, que hi ha gent que li fan força bé. I jo, amb un atac de lucidesa, mentre està intentant combatre l'insomni, vaig agafar el pot per veure'l, però em vaig equivocar de frasco, i també tinc un frasco de massatges, de terapèutic. No. Doli. I sóc gran gotetes, però bueno, la veritat és que encara em vaig despertar més. Vaig sortir corrent a treure-ho. escupir-ho només, però bueno, que et pot provocar l'insomni. Realment, les persones, no sé si algú que està escoltant ho sofreix, tu ara m'has dit que sí una mica, però que tampoc ets tan dena a tenir-ne, no? Sí, a temporades. Temporades, però home, la gent que en té, si n'has tingut... Sí, sí, sí. A més, tens aquest sentiment des que em vull dormir perquè demà m'ha d'aixecar, perquè si no, si realment no has de fer res l'endemà, sempre pots fer una altra cosa. El problema és quan saps que tens aquestes hores per dormir i no en tindràs d'altres. Que l'endemà al matí serà una via crucis, no? Via crucis, sí, sí. Però jo tinc un remei d'herbeta, si vaig baixar un dia que no em podia dormir, portava una setmana molt nerviosa, i vaig anar a l'herboristeria que tinc a baix de casa i les vaig explicar a les senyores que estaven allà el que em passava i em van dir, bueno, pues doncs et fent aquí un... I em van començar a agafar herbes de tot arreu, sí, en plan rotllo màgia, i em van dir, ala, això. I res. Funciona. I, bueno, sí, funciona. Són remeis, casual, no? Jo sempre sí, suposo que té una miqueta de valeriana, una miqueta... Clàssic, la valeriana. Sí, sí, sí, tindrà una barreja de totes aquestes herbetes i l'herba sempre funciona, eh? Vull dir, fumada també funciona per dormir. Però... Ja, et coneixes altres remeis, no? O n'has practicat d'altres també més pràctics a vegades? Sí, és més efectiu la cerveseta i la paria... Jo crec que és més efectiu, però potser et despertes també. I contraprudència, sí, la marihuana. I més l'endemà al matí, a vegades també un ha de pensar en l'endemà al matí. Perquè si, clar, una cosa té l'insomni és que, clar, té conseqüències per la teva vida diària i més quotidiana, no? Jo a vegades, quan he patit dies llargs, temporades llargues, dies seguits d'insomni, també noto que m'afecta en el meu quotidià, no? La meva vida diària, vas una mica... És una cosa com que puja. No sé si m'explico, però... Com que et vas arrossegant. Vas arrossegant, però és com un subidón, també. Vas com si anessis puesto, pràcticament, no? És com si tens una altra percepció de la realitat. Quan portes dies sense dormir, o sigui, d'una banda estàs cansat, però clar, vas com un zombi i també perceps les coses d'una forma diferent, perquè és com si estiguessis col·locat. Al no dormir, jo no sé si et fa segregar alguna cosa, perquè el cos segrega substàncies que al cap són també al·lucinògenes o addictives, i el cas és que vas com que tot tens una percepció de les coses molt diferent, tot et sorprèn més, veus coses potser que no sé si altra gent no veu, però t'afecten al quotidià, ja es nota. La droga del no sueño. Del no sueño. I ho veus, quan veus algú que... A vegades els insomníacs s'identifiquen també amb els insomníacs, perquè es nota a vegades en la forma que tens sota les primeres hores del matí. En la forma que tenen de tropezar-se quan surten al carrer, xocar-se contra les faroles... De dormit, no? Però a l'altra banda també hi ha, és una altra manera de també estar despert, com més despert. I això una pel·lícula que retracta molt bé, i que la vaig veure fa un temps, en una època que jo estava patint un somni molt important, quan estava a França vivint, i la van estrenar en aquells moments, i la vaig veure justament en dies que no podia dormir. I va ser molt qualificador. Es diu Insomni, la pel·lícula. A mi em sona molt aquesta pel·li, de qui és? I no sé el director, però el protagonista, un d'ells és Al Pacino, que és ell qui pateix insomni. Passa a Alaska. I també fa molt això, que ell no està acostumat als horaris, al clima, a la llum, a les hores de llum que hi ha a Alaska a l'estiu. I ell és de Nova York, si no m'equivoco malament, el policia aquest que ha de perseguir un maniac. I està a Alaska a l'hivern. Està, o a l'estiu. Perquè a l'hivern és més fàcil dormir. No, a l'estiu, que hi ha més hores de sol. Clar. I clar, l'home, pues, entre el cas que té i el cas que l'ha portat allà a Alaska i el fet aquest de no poder dormir, això clar, arriba a afectar d'una forma que arriba a un punt ja que no sap que és veritat, que no ho és i que realment l'influeix molt. Barreja realitat i somni, sí, en aquest cas. Sí. És tremendo i el condiciona totalment en la seva forma de viure el dia. Bueno, us la recomano, els insomniacs. Bueno, ara estem desperts, no? Sí, sí, jo crec que sí, no? Però ara estem desperts, no? Sí, sí. Va lligat a la gent que té insomni, molt segur que us ha de tenir altres trastorns del son. Jo a mi em passa també, perquè de petit encara ho faig una mica parlar. El que ja no faig molt és el de sonàmbul, que sí que ho feia, això. Sí que ho feies, també? Sí, també. Déu-n'hi-do, tens tot, tu, eh? Però és que jo crec que això és així, eh? La gent que en té, vull dir que és un... Ho tens tot al pack. Ah, sí. Tot al pack de trastorns del son. Potser ja l'activen, no? El naixement, sí. Sí, sí, suposo que mires, no sé si és genètic. Doncs va, escoltarem una altra cançó que... sobre somnis, i també cantant en català com els Casual. Avui complirem la quota de música en català. Estem contents, és veritat. Ficarem un grup que es diu ERM, que em sembla que són de Figueres. Es diu com? ERM, E-R-M. No sé què vol dir les sigles, o sigui, és que són sigles. Són de Figueres i van treure un disc amb la discografia Pickup i es diu igual Herb. Els ho van enviar fa molts mesos i encara no havíem tingut l'ocasió de posar-ho. Doncs pues va, escoltarem una cançó que els aiequem a tots els insomníacs, a tots els majares que pateixen insomni. Dormiré. Hi haurà una mica de heavy, de rock català. Oscur. Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Disculpeu el petit fallo tècnic d'abans, continuem escoltant aquesta cançó. Dormiré. Assemblea de Majares, uns segons de silenci que sempre van bé per reposar la ment. Estem al 91.4 a www.contrabanda.org, això és Contrabanda FM, una emissora lliure i no comercial de Barcelona, a la que sempre podeu participar associant-vos o col·laborant de qualsevol de les formes que se us ocorreixin. Aneu a la web i informeu-vos allà mateix, o si no, ens podeu trucar els dimecres a la tarda, a partir de les 6, més o menys, i trobareu algú de l'emissora disposat a informar-vos. Això sí, a partir de setembre, millor, sempre, perquè ara venen setmanes difícils. Setmanes difícils, bueno, el número de telèfon és el 93-317-7366. Escoltem les gavines de fondo que estan aquí anunciant-vos que anunciant-nos que l'estiu arriba i que estem ben a prop del mar, perquè qui no ho sàpiga, el nostre enclavament secret no és tan secret i està en una placa força real d'aquesta ciutat de Barcelona. Bueno, doncs has anat al teatre, no, últimament? Em deies a veure alguna cosa. Sí. Ahir vaig anar a veure La Fura dels Baus, que tot que sembli no n'hi havia anat mai a veure'ls, i em van sorprendre molt gratament. De fet, va ser una cosa d'aquestes improvisada, anaven uns amics i em vaig apuntar a última hora i, bueno, el aleteo casi en su conjunto fue. Ah, sí? Fins i tot amb la Nicole recién llegada des de Bremen. I doncs molt bé, perquè a part de que vam agafar això del tiquet 3, que és 3 hores abans de l'espectacle tens un 50% de descompte. Sí. Les coses més curioses, no? Que fan... No et saps això, no tu? Això. No, pues, doncs vas a la plaça Catalunya, allà al centre aquest d'informació, i n'hi ha un lloc de data a l'entrada, i si compres 3 hores abans de l'espectacle... I hi ha lloc? I hi ha localitats disponibles, evidentment, tens un 50% de descompte. Ah, mira que... Doncs llavors et surt bastant... Més econòmic. Un preu bastant raonable, perquè per ser La Fura... Bueno, perquè La Fura té moltes subvencions. Estava llegint aquí ara que té subvencions de... Bueno, que és una coproducció de la Societat Estatal per a l'Acció Cultural Exterior, el Ministeri de Cultura, La Fura dels Baus i el Festival de Barcelona Grec. Vull dir, n'hi ha tot molta gent ahí, implicada. No? I La Fura dels Baus és una companyia en conveni amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Cultura. Perquè, clar, jo pensava que aquest preu no es pot mantenir tota aquesta estructura. Sí, no? Perquè també és bastant espectacular. És bastant espectacular. Bueno, de fet, no n'hi havia cadires. Estaves de peu. Clar, i això ja per començar... Ja... Això era un ingredient sempre habitual a les obres de La Fura, almenys a les primeres, a la primera època, que pel que he sentit és a la que retorna força aquest espectacle, no? Jo, per lo que he sentit també de gent, em diu que havia tingut un moment així com molt expressiu, molt espectacular, d'interactuar molt amb lo que era l'espectador o el públic, i que després s'havia anat una mica també relaxant i ara tornava. De fet, estava en un amic que deia que les recordava també a obres que havia vist que ja tens, MTM o una cosa així, sembla que em va dir. I la veritat és que es manté el nivell de tensió durant l'hora i 5 minuts que dura l'espectacle. I estàs allà en tensió total, sí, et desperta, no? Amb això després segur que tens insomni i no pots dormir. Veus, no, a mi La Fura dels Baus no m'ajudaria. En aquests moments no t'ajudaria. Però bueno, jo crec que està molt bé, a part per tota la reflexió que em fa, perquè realment n'hi ha moments molt violents, és molt agressiu tota l'estona, n'hi ha moments de tensió. És tensió constant, no hi ha un moment. Sí, no deixa temps de relaxar-te, no? Sí, i doncs llavors sí que fas la... Després de la sortida amb l'aleteo, xerraven una mica i dèiem que realment hi havia algunes situacions que ens recordaven coses que estan passant en el món actualment, com podia ser Ciudad de Juárez o podia ser la guerra d'Iraq o totes aquestes situacions d'extrema violència a la que ja ens estem acostumant i que volem que no ens salpiquen, no? I doncs llavors realment definia aquí molt bé la situació actual en la que ens trobem, no? D'agressivitat. A part, era, això és molt important, el primer espectacle de La Fura dels Baus que només n'hi havia dones. Ah, això sí que ho havia sentit, és veritat. Que era un... Això va ser també algú que us va animar a anar? Bueno, doncs era un punt més, sí, clar, vull dir, és bastant rellevant. I tot i que el paper que fèiem érem de dones molt homes, no? En el sentit de, així com molt violentes, agressives, amb les coses d'una expressió molt... molt violenta i molt de aquí estic jo, no? Perquè la fura sí que en els seus orígens eren sobretot homes, bueno, les sí. Quan s'havien anat incorporant, no? Més altres també personatges femenins, sí, sempre n'hi ha, bueno, jo des que els conec, jo pensava que sí que sempre n'hi havia hagut, però és el primer espectacle que només n'hi ha dones. I es deia Imperium, que no sé si t'ho he dit o no. No, no he informat, no sé si el nom és Imperium. Jo diria que ara l'últim dia ja, eh? Ah, sí, per dins del grec, no? Del 20 al 28 de juliol, exacte, sí. Ahí va ser l'últim dia. I l'altra característica, a part de la tensió, l'altra característica ingredient habitual als espectacles de la fura és la provocació. No sé si en aquesta també busquen això, provocar o... Clar, sí, sí, sí, sí que n'hi havia una part de provocació perquè n'hi havia gent, ja es notava que n'hi havia gent que no estava gens còmoda amb la situació. Perquè, bueno, perquè et fan, no et pots, no és un espectacle que tu t'asseguis en una cadira i reps, sinó que, bueno, jo vaig sortir totalment empapada d'aigua. Em va tocar de ple. I doncs llavors has de córrer, has de moure, potser et caus o potser no, però no, et toquen, no? Et toquen amb tots els sentits, no només físicament, sinó perquè et fan pensar unes altres coses i altres visions. I és una manera diferent, no?, d'exposar les coses. La ràdio és una, però el teatre, no sé, és com definir, no?, perquè és un teatre una mica sui generis. No, i això potser ho ha perdut una mica el teatre, però en veritat és un poder que té el teatre com a art escènica, i a diferència del cine com a expressió que s'està fent en el moment present, no? En directe i de cara al públic, i per tant desaprofitar la interacció amb els espectadors, doncs molts cops és una llàstima, no? I sí que la fura en el seu moment van ser dels primers a fer-ho, almenys aquí, no? I és potser pel que realment es van fer famosos i van també poder sortir a l'estranger i van captar l'atenció, no? Que després això ho ha recollit moltes altres companyies, van crear una mica també una marca de fàbrica, no? Sí, van crear també una mica d'escola, no? Exacte. El fet de ser tan provocatius i d'atrever-se, no? A tocar al públic, a tocar en tots els sentits, no? De que no fos només una pantalla receptiva, sinó que hi aportés coses a l'altra banda. Que a vegades això, quan ja es converteix en algú habitual... Clar, que ja t'ho esperes, doncs perd una mica la seva força, clar. Però igualment, jo crec que aquesta gent sap molt de moltes coses diferents, no? Juga amb tots els elements possibles. La música estava totalment a uns nivells de decibelis brutals que ja es fan... que encara que no hi passi res, el teu nivell d'estrès s'accelera d'una manera brutal. Vull dir que ja està tot preparat, els artilugis que munten així amb, no sé, una mena d'estandarte on la gent puja, baixa, que es mou. Bueno, i a part també el lloc on era, que era allà al Mercat de les Flors, a la sala aquesta que mai me'n recordo com es diu. Jo és l'últim lloc on els vaig veure a la fura fa uns 5 o 6 anys. Una obra, i també és potser de les últimes que vam fer d'aquestes així més salvatges, que cagaves esquitxat allà i agredit pràcticament, però sí, ja fa força anys. O sigui que t'ha agradat, no? Podríem dir? Sí, molt contenta. Molt bé, això és important. Sí. Pues mira, ja vaig veure una altra obra, ara ja més que ja que parles de música, també de la interacció amb el teatre, l'important que és també que concordi, una obra que com a reclam tenia força la presència musical que tenia. Una obra també en el grec, que es diu Gènesis, i que també s'ha acabat, ja està fora cartell perquè es va acabar la setmana passada, i vam anar a veure ja alguns majares perquè, bueno, feia gràcia, també tenim l'oportunitat d'anar-hi, i bueno, tampoc és que ens acabés de convèncer, no diré decepcionar perquè tampoc sabíem de què anava i tampoc teníem grans esperances, però sí que bueno, hem que també desperdiciar una miqueta els ingredients que tenia i una oportunitat de fer també així un teatre com més una mica més modern, sortint del que es fa aquí habitualment, que també el teatre a Catalunya molts cops ha estat una mica massa rígid i clàssic, però almenys per la gent que tampoc siguem grans a fer el teatre, la imatge ens ha donat molt temps. El cas, bueno, que ho intenta com a mínim aquesta obra, no sé si l'autora, suposo que potser surt per aquí en aquest pamflet, des del que l'autora és catalana. No, és que ara... Però el cas és que, bueno, sí que des, vull dir, no és d'una obra molt coneguda, no és d'una obra coneguda, ni és de... ni els actors que surten ho són, però, bueno, sí que se li veu una, com a mínim un intent d'atreviment. És a dir, en un escenari bastant postindustrial, amb això té algú en comú amb la fura, però sí que en el fons a la pràctica acaba sent també una cosa molt... molt tradicional de, bueno, al fi i al cap de posar allà una obra i tu sentat veure-la i punt. Tens així moments musicals que, bueno, que donen un toque kitsch de musical en català, cosa que no... no. Musical en català però modern, així, rotllo... Ja. Però l'obra, de qui anava més o menys? L'obra, mira... No és qui ens situada. Sí, sí, perquè no ho he dit. És en un futur que podem imaginar no molt llunyà, però postindustrial i bastant amonassant i bastant devastador. És la història d'una noia que vol enterrar la seva mare en un moment en què està prohibit els enterraments estan prohibits per una mena de, bueno, del govern que hi ha, que ve ser típic govern que ens imaginem en una societat postindustrial posterior a una guerra nuclear, pràcticament, pues, el tòpic aquest potser una mica, no?, d'una, així, un govern autoritari, totalitari i futurista, que ho controla tot i veu tot, en el estil 1984, Un mundo feliz, pues, en aquest estil, aquesta noia busca un lloc on pugui enterrar-ho i se'n va a una cosa que és a un antic cementiri. Per als cementiris han desaparegut i només se'n guarden un cada molts quilòmetres com una mena de museu, de recordatori de lo que eren abans els cementiris habituals, no? Perquè després representa que ja la gent s'ha d'enterrar com a mena de cementiris virtuals. I allà troba un noi cosa que vigila. Sí, té molt d'això, té molt també influència, jo crec, de pel·lis de David Cronenberg, en el que és la història, una mica la filosofia, recorda molt l'existence a algun punt, fins a quin punt és realitat i que és ficció el que està vivint ella, i amb l'estètica, sobretot dels personatges, recorda'm una mica David Lynch, una mica és el que busca, o sigui, molt cinmola i rotllo cinematogràfic. I bueno, tampoc jo no mata molt, a mi em van matar molt les interpretacions, menys la de un personatge secundari, l'únic que hi ha secundari, que és una mena de figura que surt ahir darrere, que recorda a vegades la mare, que també està allí com cantant, i que la veritat és espectacular, la força que porta la dona que fa aquests papers diferents, l'energia que porta i que es nota que no és només actriu, que és o trapecista o ballarina per la força corporal que té i els moviments que fa, i que era de lo milloret. I després el tema de la música és curiós, perquè el reclam que intenta buscar aquesta obra és la música electrònica, que és teatre música electrònica, però després no és veritat. El que hi ha és una banda tocant en directe i fa una més aviat un rock industrial o rock canyera. Ah, però la banda està en directe. Està en directe, que en veritat seria un reclam millor, fins i tot dir una obra amb una banda en directe. Sí, sí. Que no està mal, i a més toquen bé, però no fan música electrònica, que és lo curiós, no? Que tinguin un teclat no vol dir que facin música electrònica. Quan podien haver dit de reclam que tenien una banda en directe, cosa que no és habitual. Però bueno, tot i així, bueno, també tenia la seva gràcia, com a mínim això, l'intent també d'una mica fer alguna cosa diferent. Però bueno, tot i així no la podreu veure, perquè l'entret ja del grec, Gènesis, la feien al Teatre Romea, però pot ser que torni l'oportunitat de veure-la en algun altre tipus de festival o d'escenari. Fiquem musiqueta? Fiquem musiqueta. Que has, portat, fiquem... has portat alguna cosa, no? Que a més has vist fa poc, també. Ah, sí, també. A l'Estrella Morente he portat. Si vols l'escoltem i després i parlem de la seva gran actuació al Liceu. Omga, Estrellita. No la Castro, eh? Yo adivino el parpadeo, las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos locas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve y ya el primer amor. La quieta calle donde le cobijo, tuya y su vida, tuya y su querer, bajo el burlón mirón de las estrellas que con indiferencia y hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo en la vía, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo una encadena en mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque lo olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, guarda escondida una esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón. Que lloro otra vez. Asamblea de Majaras en sus últimos 20 minutos con un polizón a bordo. Asamblea desequilibrada. Asamblea desequilibrada o aleteo Majara, que me gusta más, ¿eh? Lo del aleteo, sí, Majara. Vale, tens raó, aleteo Majara. Pues sí, ens queden ja, bueno, 20 minutets encara ben bons. Sí, sí, 20 minutets que està, comentaven que estem molt culturals, no? Molt, sí, culturetes, en plan, hem fet això, hem anat aquí, però hem anat allà. També ho som, els Majares, una mica, eh? De culturetis, com sí, volem. Sí, sí, però que avui estem com durant en vella, diario, no? Diario de, sí, de la, sí, vida, sí, quotidiana. Està bé, no és cap crítica, no, eh? No, no, no, no. No és cap crítica. De tant en tant també va bé, i per nosaltres suposa un respiro també, a la nostra estrès també radiofònic de, durant la temporada d'invitats i de fer monogràfics de coses, que a vegades sempre ens deixem coses en tintero i algun dia ens agradaria dir, oh, pues hi ha així cosetes, ficar música, comentar coses més relaxadament. Sí, sí, continuem. Així un programa de... d'estiu, no? De varietés. Sí. I què tal l'Estrella Morente, que la vau veure? Tocava sola o estava cantava? No, pare, era, no? Enrique Morente i Estrella Morente tots en una. Tota la família. Bueno, i va ser, per mi va ser una experiència increïble. Primer perquè no havia estat mai al Liceu. Que ja, ja doni-do. I és... Jo estava a la cinquena planta, per això. No, ah, platea... No sé quan costaven les entrades, perquè les de cinquena planta ja costaven 44 euros. Però què vol dir cinquena planta? O sigui, doncs cinquena planta? O sigui, després de la, sí, quarta, la cinquena? N'hi ha una cinquena planta, sí. És la més alta, uf, de totes. No sabia que era tan alt, allò. És molt alt, és molt alt. I doncs llavors n'hi ha un moment quan s'apaguen totes les llums i es veu un, així, veus l'escenari allà al fons, que sembla que vagi a tenir eco la cosa, que després no en té, i et poses el nerviós, és com que estic aquí, els estam i sortiran, i doncs de veritat vam fer un espectacle i jo vaig sortir encantada. L'Enrique Morente, que no se l'entén quan parla, però de totes maneres és molt graciós és gran, quan parla. No està gran, eh? Grande en el sentido de... Ah, que és gran, sí, sí, mostro, sí, tant, és grande. Sí, sí. Eren ell i quatre o cinc nois més que li feien palmes i li feien los coros, i quan canten així a capella sense guitarres, després n'hi havia dos guitarristes. Aquesta para a mi m'agrada molt, però bueno, clar, quan el compares ja mateix amb els altres que canten de tant en tant una cosa, és com que la seva veu és totalment diferent, no? I és com que, hòstia, és que és ell, no? És tan sumament reconeixible. Sí, no? Molt personal. Sí, sí, i després l'Estrella va sortir, va fer la tia, no, això no m'ho esperava, però es va ja fer uns balles, no només cantava, sinó que es va posar a ballar i es va caure. Ah, es va caure. Però es va caure brutalment, eh? Va sonar patapon i jo us vam veure un moment que fins i tot l'Enrique Morente es va aixecar per ajudar-la. Vull dir, perquè va trigar una mica en levantar-se. Però bueno, com tota una reina de l'espectacle, se l'havia caigut el micro aquest que porten aquí enganxat, no? Sense manos, sin manos. I allí a pelo la tia va continuar cantant fins que el pare va arribar i li va posar allà el micròfon d'aquests, un rotllo no? Gran, no? Però sí, sí. Que padrazo. I no creus que era expressament, no? No, no, no, què dius? Para. No, no. No, no, vull dir que es va caure, de veritat, i es va, i tenia així tot el cabell, no. I a més es notava que va haver un moment d'indecisions de, ai, què fem, ens aixequem, no? No sabien si era com una caigudeta, però és que trigava molt en aixecar-se. Va patir. Sí, sí, va patir tot, va patir. Però... Un gran concert, no? Molt bé, sí, sí. Una mica de llàstima és que jo quan va acabar el concert vaig baixar el més ràpid possible des de la meva cinquena planta fins a platea per cotillear i gairebé no em van deixar cotillear molt perquè has de sortir ràpid. Te fan fora del Liceu. Te fan fora. Això després em van comentar, perquè això per la propera vegada que algú dels nostres oients vagi al Liceu, que obren una hora abans. O sigui que pots estar una hora abans... cotilleant, però a la sortida han de tancar i home, no et deixen. Home, no sigui que clar, la gent es quedi fent botellón o el que sigui, és el Liceu, és el Liceu. Ah, es quedi fent botellón. No, a mi em passa el mateix ahir en el Forum, que no és el Liceu ni molt menys, el Marc és diferent, però et fan, em fan fora, però amb una mala educació i una rapidesa brutal, eh? No et deixen ahir temps ni a assimilar res, al concert o a sortir amb calma, no, no, venga, fuera. Però bueno. Bueno, a mi l'Enrico Morente jo el vaig veure fa molts anys, però bueno, veure's un dia, perquè no va ser molta... Tampoc no vaig poder disfrutar molt del concert, però en un experiment que va fer musical molt interessant, que es deia Omega, i és un disc que va entrar una mena de grup, juntant-se a la Lagartija, Nick i ell, va entrar un disc, em sembla el mateix nom. Ah, ja sé quin és. I es va muntar aquí un concert quan va haver la trobada de la Unió Europea. La Cimera Bromera es va fer un concert a Montjuïc, allà al sud del migdia, on, bueno, Contrabanda, com altres col·lectius, pues, va participar també col·laborant ahir en el concert, fent barra, i és clar, nosaltres no estàvem molt per la labor del concert perquè teníem que estar currant, i a més era superlluny l'escenari, però hi recordo els altres dos, com cartell, caps de cartell, músics que tocaven era Javier Muguruza, que clar, l'havia vist molts cops, algú molt tranquil, potser no era el millor lloc, tot i que és un gran músic, i l'altre era Manu Chao, que clar, era el que et portava masses. Manu Chao també li vaig prestar molta atenció i va ser un gran concert. Javier Muguruza no era el seu millor marc, com deia, no? Té altres llocs on potser sonaria molt millor, i qui es va emportar la palmera va ser el grup aquest Omega, que va encantar la gent, jo el poc que em vaig poder escapar a veure, la veritat, vaig al·lucinar, i era el grup Lagartija Nick amb aquest home, fent una barreja. Però aquest era l'Omega, era quan sortien aquestes cançons del Leonard Cohen, pot ser, que feien aquestes versions de Manhattan i el Vals Guinness, sí, pot ser. Que són les cançons de Leonard Cohen, que són les lletres de Lorca, que n'hi ha alguna, al CD aquest, si després la vols sentir te la deixo. Ah, que bé. pues sí, sí que tenia també allí, potser si sí, alguna versió fa molts anys, però em va sorprendre el senyor Enrique, vaig dir, jolín, no? Que ganes allí de... Que moderno, sí, sí. Que moderno. Innovar. Bueno, pues ara ficarem també alguna cosa així moderna i innovadora, no? Vale. Però més propera, més mostrada. Vinga, vale. Són els Antònia Font, no?, de Mallorca, aquest senyor l'Oliver, que té aquest accent mallorquí, i també perquè jo així em trec una espina, perquè divendres vaig anar a Mataró a les festes de Mataró, són unes festes força animades i animoses, que allà en el Maresme, la capital del Maresme, i volia anar a veure aquests, els Antònia Font, però vaig arribar i just s'havien acabat. I vaig veure els Berri Xarac, que és una altra història, és un grup basc, així fan un hardcore així més melòdic, que agrada força al jovent, però clar, no era l'Antònia Font, i bueno, bé, Berri Xarac, però em vaig quedar amb les ganes. I estava per allà veient-los amb el d'Antònia Font, l'Oliver va baixar, estava fent una cerveseta, i vaig dir quatre coses, no em va fer molt cas, però bueno, em va fer gràcia, el tio es passejava per allà, solet, allà amb les cervesetes, que no parava allà, i em va dir, hòstia, insomni. Sí, potser sí, i set, també, molta. Molta gent, Mataró, si algú encara vol anar avui, que em sap encara durant les festes, es trobarà, bueno, avui no tant, però déu-n'hi-do, eh? I, bueno, unes bones festes, també ve de gust, va de sortir de Barcelona. Què passa amb les festes majors? Bueno, després us en parlarem, però esa és otra. Bueno, de moment, va, us fiquem aquesta cançó que es diu Guayea, així, no?, tal qual. Guayea. Pues venga, Antònia Font. Contra l'Ande FM 91.4. Mm-hmm. Ja tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixell, sa avioneta, i es teu submarí t'hi ha apartat. Ja tant es té fei sa galleta, quan dius tu podries ser meu, és sexy, té dolça i té freda, oh yeah. Escriu Juliet. Jo tant sa rosa i es cactus i moltes més coses també. Un llapis digué a un pistatxo, oh yeah. T'ha divertit el que has escrit quan t'has dit avorrit. Per exemple, el teu cos exercit estanyit. Este re blanc de sol és meu cos damunt. Per exemple, el teu llit sols vas fer-mos banyar. Per exemple, dormits. Ja tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixell, sa avioneta, i el teu submarí t'hi ha apartat. Jo tant sa fruita vermella, i quan t'acabi riuré, te la pots nenufars princeses, oh yeah. T'ha divertit el que has escrit, quan t'has dit avorrit. Per exemple, el teu cos exercer d'estanyit, Antònia Font, estem seguim a l'Assemblea de Majares fins a les 9, avui diumenge 29 de juliol. Esteu escoltant la Contrabanda FM en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Què es deia de les festes? Bueno, avui no en parlarem molt perquè ho deixarem per la setmana que ve, no tenim molt temps, però bueno, les festes majors, pues, què és? Si no, també reivindicar sortir al carrer a fer festa, no? Una mica de fer cultura popular com s'ha fet sempre en l'espai públic, a l'aire lliure. I ja tradicionalment en molts bars d'aquesta ciutat i altres poblacions pues, hi ha hagut també sempre unes festes potser alternatives o populars diferents a les oficials del districte o del barri, com potser les festes populars del Raval, on vam estar nosaltres fa unes setmanes. I unes molt, molt veteranes són les de Gràcia, que igual que les festes oficials són segurament les festes més importants de Barcelona, més fins i tot que la Mercè, fins i tot, fins fa pocs anys com a mínim, anava més gent i tot. I de la mateixa forma, doncs, les festes populars i les alternatives, que eren festes, diguem, que sortien una miqueta del redil i del borreguisme, de les festes més oficials, doncs, sempre s'havien fet i també amb força gent i presència. El que passa que aquest any, a part de que les festes alternatives no se sabrà on se faran, es faran, se suposa, però tampoc seran molt, molt grans, les festes alternatives de Gràcia. Les altres festes, les populars, que fa la coordinadora de festes populars, doncs s'han hagut de buscar un lloc, bueno, els han enviat a un lloc ja pràcticament als límits de Gràcia, que és el carrer Còrsega, entre Jardinets i Torrent de l'Olla, més o menys, quan tradicionalment havia estat en el cor de la Vila de Gràcia, que era la plaça del Diamant. L'any passat ja no va poder ser allà i aquest any tampoc els hi han deixat. amb l'excusa, bueno, amb cap excusa en realitat, dient que, bueno, que es faran altres activitats quan no és veritat, es farà molt poca cosa. El cas és que aquest any les festes seran allà a Còrsega, un lloc, pues, un espai no molt agradable ni pràctic per fer les festes, i lluny del però què és, els jardiners mateix? Al carrer Còrsega, on normalment s'havia fet, està allà al carrer, i on normalment s'havia fet una mena de fira de la cervesa. Bueno, és una forma d'ajuntament també per treure una mica, allunyar una miqueta això, i que la gent que hi vagi sigui expressament, que bueno, tampoc estiguin al cor de les... Però al carrer Còrsega, que on hi ha l'espai per fer-ho? Tallaran al carrer. Tallaran al carrer, vale. És com s'ha fet sempre amb això de la fira de la cervesa, que no sé si la canvien de lloc, uh-huh. I ara serà ja les festes populars. I bueno, es va fer fa poc una roda de premsa per també donar... això, una mica, donar-li una mica ressò a això, que les dificultats que fiquen del districte. Però la setmana que ve ja en parlarem una miqueta més, us direm també que hi ha aquest any. Ja us dic jo que jo no hi aniré, perquè a mi les festes em cansen molt, les festes de Gràcia, és una mena de... Pues doncs amb una bona solució a l'insomni. Sí, home, jo que he viscut a Gràcia, de segur que no m'ajudaven molt a l'insomni. No, no, dic si t'afillessis. Ah, clar, això sí. Si no, no. Pues que a mi m'agobia ja les masses, eh? Ahir ho vaig donar-me en compte ja al fòrum, que no, aquest any les festes de Gràcia no comptaran amb mi. Es fan grans. Ja fa anys que no hi vaig, però bueno, la gent que tingui ganes d'anar-hi ja us explicarem la setmana que ve cosetes interessants que hi ha, i una miqueta que ha passat també amb tota aquesta problemàtica d'ubicació. Festes alternatives també se suposa en faran, però bé, també tenen dificultats per trobar un lloc, ja fa uns anys ja que els han deixat de donar permís per fer-ho en espais que abans sí que se li havia donat. Bueno, sí, és el que passa. Me'n recordava ara això que expliques del teu insomni, i pensava que potser t'afecta en certa mesura aquests generadors, no?, que han posat i que fan tant de soroll perquè no et deixin dormir. Ui, no, igual t'ajudant, no? De generadors, mira, perquè no, jo precisament... No m'entens a casa? No en tinc. Clar, perquè, home, tu, a veure, és que això no ho havíem parlat, jo volia acabar precisament amb una referència a això, el programa d'avui. Mira, però tu, quina telepatia que tu ets tenim. Veïna de Maragall, de, sí, no? Sí, més sí. O menys del barri de Camp de l'Arpa, que és un dels més afectats per, bueno, el més afectat per tot, sí, aquest apagón, sí, que hi ha hagut aquesta setmana, sí, tremendo. Sí, ja està tot cremat i ple de bombers i de gent que està constantment a la vora, fent, bueno, i els veïns que... l'altre dia feien una manifestació a les 10, sortíem tots al carrer, jo no vaig poder sortir perquè no estava fent una altra cosa, però sí, estan, els ànims estan bastant moguts. Això et volia preguntar, perquè s'han fet, no?, cacerolades, i els veïns segueixen, sí, sortint al carrer. Sí, últimament no en sento, eh? Mhm. Però potser és una miqueta més a baix, però sí, és el tema del barri. Home, està en clar. Aquests moments. Jo crec que de tota la ciutat, tots qui més qui menys hem patit una mica de tapagón. Jo em vaig quedar tancat a l'ascensor de casa, molt poc temps, però tot i que no he patit, realment a casa he tingut llum, però tothom, si no a casa o a la feina, a algun lloc s'ha vist afectat per aquest apagón, i qui ha tingut, pues, té un bar o té un negoci, pues, bueno, ho ha sofert bastant. Dóna que pensar, el que passa que la gent a vegades també treu conclusions fins i tot inverses, i les conseqüències que pot tenir el que passa aquests dies, jo no sé si fins i tot poden ser contraproduents, com el fet de que ja s'està sentint de que a partir d'aquí es justifiqui la línia de molt alta tensió en França, com dient que el que necessitem precisament és més algo que ens permeti satisfer tot el consum energètic que tenim, i que és un problema d'això, de que la línia inversió de tensió no és suficient. Mm-hmm. Que una cosa no vol dir que no sigui un problema d'inversió, però potser no d'implantar una línia encara de més alta tensió amb el que això significarà pels pobles on passarà, que s'estan mostrant contraris. I no, en canvi, plantejar-se una mica quin tipus de consum innecessari fem i a què ens està portant això, que veus que a l'estiu a vegades es veu molt clar, sobretot amb l'ús d'aires acondicionats. Sí, amb els aires acondicionats que has d'anar amb una xaqueta per posar-te quan entres, no? Exacte. Sí, sí, bueno, passa que els aires acondicionats ens darien espai per fer quatre programes criticant aquesta maleïda plaga dels aires acondicionats, i això que avui fa molta calor, eh? Sí, i bueno, nosaltres ara el que tenim aquí és un ventilador, que no és el mateix. Un ventilador que només et toca a tu, eh? No pot ser. Això és trampa. Jo intento, que arribi lluny. Bueno, ara ho acabarem d'arreglar, però bueno, sapigueu que també és una heroïcitat que estiguem avui aquí, perquè no us podeu imaginar la calor que pot arribar a fer en aquest estudi de contrabanda FM, perquè realment és sufocant a vegades, és tot una heroïcitat. Doncs pues, bé, mira, jo avui ja volia anar acabant el programa precisament amb una cançó per recordar tot això que ha passat, perquè ens donem compte a vegades de d'on ens està portant tota aquesta febre energètica. I qui millor per això, per ajudar-nos a això, que els Aviador Drock, i millor en realitat pues, aquests moments postindustrials que vivim. I escoltarem una cançó molt maca, com totes les que ells tenen, la d'amor postindustrial. L'hauré d'acabar de trobar, però us asseguro jo que us la ficarem. Recordeu que estem a Contrabanda FM, en el 91.4, i que encara teniu temps, si voleu, a trucar-nos. 93-317-6366. 93-317-7366. Deixem uns segons més perquè m'està costant, eh? M'està costant una miqueta. Però bueno, jo crec que la trobarem. Si no, us podrem ficar alguna similar d'ells mentre em deixeu temps. Vinga, va ser Lunar Alpha. Aviador, tro. I aprofitem jo per dir-vos que dijous vaig estar a la Quimera, aquest centre social o espai, diguem, de retrobament, d'encontre per persones en el barri de Gràcia, en el carrer Verdi, a veure una pel·lícula que era Hearts and Minds, dins del cicle de, sobre documental sobre Estats Units, que han anat fent durant aquest mes. Aquest era el documental que el tancava, i parlava el Vietnam. I un, bueno, tot i que és una història molt coneguda, bueno, a vegades val la pena una mica fer un pas enrere i recuperar certa memòria històrica i veure les barbaritats que s'han fet, i el cas de Vietnam, sens dubte, un dels més clars. Bueno, dir-vos que la Quimera estaran de vacances ja i que tornarà al setembre. Ja us apuntem i us avancem que segurament al setembre farem un programa especial sobre aquest centre d'iniciatives del carrer Verdi 28. Si voleu, de totes formes, aneu cotillejant la seva pàgina per tenir notícies de convocatòries i tots els tallers i històries que fan allà. laquimera.org laquimera.org. I així, amor industrial. I ja per anar acabant, us volia dir que avui s'ha fet a la Barceloneta una visita guiada, organitzada per aquesta gent de turisme actiu, juntament amb la plataforma Salvem la Barceloneta, per diferents punts d'aquest barri de Ciutat Vella, ara amenaçat amb diversos plans urbanístics, i per mostrar a la gent de fora i també a la gent d'aquí pues, quin procés està vivint aquest barri, quins són els llocs més emblemàtics de la zona i quin és aquest procés de transformació que està vivint la Barceloneta. En uno solo y te apoderas de mí a través del monitor y entonces te declaro mi amor industrial. bueno, els Majares ja ens marxem. Ha estat un plaer. Helena, moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies. Això de l'Aleteo Majara. Majara, sí, sí, ho hem de repetir, ho hem de repetir. Ja ens invitareu vosaltres. Sí, tant. Molt bé, molt bé. Bueno, al setembre torneu, no? Sí, sí, al setembre tornem amb forces renovades. Recorda, dissabtes? Dissabtes de 5 i mitja a 7 de la tarda. Bé, ja ho estava apuntant a l'agenda, eh? Bueno... Toda mi batalla y las voces de mi control parpadean y se apaga y mis programas distintos convergen en uno solo. Bueno, i programes distintos sereu el que tindreu durant aquest mes d'agost. Nosaltres tornem en directe el proper diumenge ja en ple mes d'agost. Molt apropiada aquesta canció, eh? Sí, dos vist? Programes distintos convergen en uno solo, eh? Pues sí, no? Ets el meu ídol. Has vist? Al final todo converge. I és casualitat, però al final tot acaba encaixant. Pues sí, és el que ha passat avui i el que seguirà passant sempre aquí on tot converges en aquest programa, l'Assemblea Majares, que tornarà el diumenge que ve en directe. Jo espero arribar, perquè me faré segurament una escapada cap al sur i espero arribar aquí ben refrescat i portar-vos ahí una miqueta de duende i d'Almeria. Però bueno, tornareu a tenir-nos aquí en directe el proper diumenge de 7 a 9 del vespre contra l'NFM en el 91.4. Agur. I si voleu contactar-nos ja sabeu assembleamajares@gmail.com, assembleamajarestotjunt@gmail.com. Entre sí, quien astros te han enseñado. Mental y labios ambientes son tu retrato. Visores de alta azul, fulgor extraño. Y entonces tu imagen llena toda mi pantalla. Y las luces de mi control parpadean y se apagan. Bona tarda i adeu en este programa de... Aleteo Majara, per dir-lo d'alguna manera. Bona nit. Majaras se va. ¿Por dónde ha venido? Dios.